सुना लीजिए, कैश दिया था आप उसे, फिर कैश लीजिए। जी ये सवाल है कि कुछ लेडीज तो खवातीन का अक्सर देखा जाता है कि वो अपने शोहरों को बेइज्जत करते रहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब चीज हो रहा है, जॉब कर रहे हैं, जी जी, फिर भी दूसरों के घर में जाके लानतान करते हैं। जी जी जी, क्या समझाना है? जी जी जी जी, भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि ऐसी कुछ खवातीन जो घर में तो बहरहाल उनके तमाम सहूलतें अल्लाह ताला ने उनको मुहैया कर दी, लेकिन फिर भी अपने शोहर के बारे में बुरा भला बाहर जाकर कहती है, इनके ताल्लुक से क्या है? देखिए, आज समाज की बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बुराई, और जिसमें कोई एक फ़र्द नहीं, मैं, आप, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे बच्चे सब शामिल हैं इसमें। मतलब कोई एक आदमी की कमी नहीं है, ये सब शामिल हैं इसमें, सब शामिल है। शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, लड़की जब अपने घर से निकलती है और शौहर के घर में आती है तो यहाँ वालदैन उसको नसीहत करें, नसीहत करें। हमारे वालदैन नसीहत नहीं करते, उसको मशवरे देते हैं, बड़ा जाओ 10 दिन बाद मैं खुद देख लेता शादी के बाद। नसीहत करें, उसको आजीज़ बनाएं, उनको इनकिसार बनाएं। मैंने एक बार जो है रियाज मूसा मलावारी साहब जो है मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने उनकी बेटी का निकाह हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी को नसीहत की थी। इतनी अच्छी नसीहतें की थी कि लोगों ने कहा, जो उनके शागिर्द थे, कि शेख इसको लिख लीजिए, तो उसको लिख कर एक किताब भी छापा गया, एक बाप की बेटी के नाम नसीहत। उस नसीहत में उन्होंने अपनी बेटी को नसीहत की थी बहुत सारी बातों की, कामकाज बेटा ये तुम्हारा शर्फ है और ये तुम्हारी बुलंदी होंगी उस घर के अंदर, ये कोई कमी नहीं, ये बुलंदी है और शर्फ होगा तुम्हारा उस घर में जब तुम काम करोगी। उसमें ये तक उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे शौहर की जिनसी ख्वाहिशात पूरी करना ये तुम पर वाजिब है, हालांकि अगर इसमें तुमको कुछ तकलीफ़ क्यों ना महसूस हो। मतलब कोई बाप करेगा कि वो नसीहत कर रहे हैं अपनी बेटी, इतनी नसीहत इन्होंने की, इतनी नसीहतें की। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद और आपसे पहले भी नसीहतें की जाती थी लड़कियों को जब वो घर जाती थी, आज नसीहतें नहीं की जाती हैं, आज मशवरे दिए जाते हैं। जाओ तुम पढ़े लिखे क्या करता हो देखेंगे, रिश्ता तो कर लिया अपन ने, अपन उनसे भारी ख़ानदान वाले देख लेते अपन। शुरुआत ही हमारी गलत होती तमाम चीज़ की, और सारा माशरा, इसमें कोई फ़र्द नहीं, सारा माशरा है। ठीक, अब होता क्या है, एक बेटी है उसका निकाह हो रहा है तो बाप नसीहत करे, माँ नसीहत करे कि जिस घर में अगर तुम्हें कुछ भी तकलीफ़ हो, शरीयत के मुताबिक है, उसके दायरे के अंदर है, तो तुम्हारे लिए वो तकलीफ़ तकलीफ़ नहीं होंगी, इसको तकलीफ़ नहीं समझना। ठीक है, और तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए सब कुछ है, अब पलट के हमारे तरफ मत देखना, इसलिए कि अल्लाह के बाद तुम्हारा सहारा दुनिया में वो है। मालूम आपको, हमारे पास कहता था बेटा सिर्फ तुमको मैं शादी कर रहा, बाकी मैं बाप है तुम्हारा जिंदा, जब तक जिंदा है मैं सब कुछ कर सकता। तो बोलती, अच्छा अब्बा मैं तुमको अब रेफरी बनाऊंगी, अब मतलब झगड़े अब जब शुरू करूंगी तुम ही चाहना। बोलता, हाँ बेटा जाओ तुम, मैं हूँ अभी जिंदा, 30 मार खान। ठीक, उसने ये बोलना चाहिए कि अब तुम्हारा वो घर और तुम्हारा वो शौहर अल्लाह के बाद सहारा अब वो है, और उसके वालिदैन उसके बाद है, और फिर हम अब हमारा दर्जा उसके बाद होता है। ये बहुत अहम चीज़ है याद रखें। ऐसी नसीहतें कहाँ हो रही हैं आज? आज नसीहत होती, बेटा तुमको पढ़ा लिखा इसलिए कि तुम शौहर का जुल्म नहीं सहना, और जब भी शौहर कुछ बोले तो वहाँ जाके वाला, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आई एम एजुकेटेड, मैं जा सकती हूँ तुमको छोड़ के कभी भी, बताना उसको, मतलब उसकी गैरत को जगाना, हर बार कुरेदना। ठीक, अब ऐसे माहौल बनाकर हम क्या अपनी बेटियों को अच्छे से निभा कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको बताना पड़ेगा, आप रिलीज़ हो गए यहाँ से, अब तीर निकल चुका है, अब इस तीर वापस नहीं आएगा इस घर में, सिवाय शरई उज़्र के, सिवाय शरई उज़्र के। ठीक है, ये बड़ी अहम चीज़ है, और इतना अगर मरहला हम संभाल लेना, बहुत फ़ायदे हो सकते हैं और बड़े बड़े काम हो सकते हैं। याद रखिए, हम नहीं समझते इस चीज़ को, वालदैन नहीं समझ रहे इसको, तो पहली बुनियादी गलती वालदैन से शुरू होती है इस माशरे में। बेटी पहली बार घर पे आई, जाकर पहली बार शादी हुई कल, उसके बाद दूसरे दिन होता है लेके चले जाते हैं वलीमे से पहले, या तीसरे दिन ले जाते हैं, हालांकि गलत है फिर भी ठीक है, बहरहाल कोई हराम चीज़ नहीं है तो ले जा सकते हैं। दूसरे दिन पूरी घर की औरतें, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, शौहर कैसा था, सास कैसी थी, अरे अभी तो कुछ देखी नहीं, रात में गई तो अंधेरा था, सुबह उठी उजाला, तुमने लेके आ गए, अभी क्या सास क्या दामन, कैसी सास थी, ननन तुम्हारी तंज मार रही थी कि तुमको बहुत चिपड़ी, ऐसा सा बोल रही थी वहाँ, ठीक ऐसा कर रही थी, और तुम्हारा ससुर उसने कुछ करा तो नहीं, मतलब आप शुरुआत से झगड़ा शुरू कर रहे हैं। आपने अगर कभी, आपको अगर कोई नॉलेज होगा फुटबॉल टीम का, या कभी रेसलिंग का कोई, अगर आपको कोई गेस्ट वर्क होगा, कोई नॉलेज होगा, फुटबॉल टीम में क्या होता है, जब टीम निकलती है ना खेलने के लिए, तो वो दूसरा कोच उसको मुकम्मल तौर से ऐसा एहसास दिलाता है कि सामने वाले की चिंदिया कर देना है तुमको जाकर, इतना उभारता है। कुछ कोचेस को आप देखेंगे थप्पड़ मारते प्लेयर्स को, ताड़ ताड़ जाएंगे मारते, सब लात मारेंगे पीछे से, जाओ सालो निकलो खेलो, जीत के आना है, मार दो, ये कर दो, हड्डियाँ तोड़ दो उनकी, अगर रेफरी नहीं देख रहा तो कुचल दो उनको, रेड कार्ड दिखा चलता अपने को, 10 रेड कार्ड चलेंगे आज की गेम, जाओ, तो वो जोश में निकलते पूरे फुल पंप होके। सेम रेसलिंग में होता है, जब रेसलर बैठता है वहाँ तो उसके पीछे उसका कोच होता है या उसका एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है। वो रेसलर जब बैठता है ना उसके कांधे दबाता रहता हर बार, वो सिर्फ तो उसको छोड़ना नहीं, आज उसको ख़त्म कर देना है, उसको किल कर दो, उसको उसका गला दबा देना, आज तुमको ही सिर्फ जीतना है, मर भी गए तो जीतना। तो वो उठता फिर जोश से, आने दो आज, आज होने। अब हमारे पास क्या होता, वो बेटी घर आई, ये पूरे रेसलर सर कोच, क्या हुआ रात में, क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला तो नहीं, कोई घुर्रा तो नहीं, ननन ने कुछ करी तो नहीं, अरे अम्मी कहाँ से करेंगे, अभी सुबह हुई, अभी कुछ हुआ भी नहीं। और नन, नहीं बेटा कुछ हो सकता तुम्हारे साथ बुरा, हमको अंदेशा है, वो लोग ऐसा कर रहे थे, शादी होने के तय होने के बाद पता चला हुआ ऐसे है, ये वैसा है, उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, इसका फला है, इसका वो है। अरे पहले कर लेना था, CV कैरेक्टर वेरिफिकेशन यहाँ शुरू होगा, पहले दिन से वॉर हमने शुरू की, याद रखी हमने शुरू की वो। अगर कोई बाप ऐसा हो कि उसकी बेटी फ़ोन करके बोले मेरा शौहर तंग कर रहा, तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो इट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे पास अल्लाह और उसके रसूल के बाद वो वही तुम्हारा अब सहारा, जाओ देखो क्या करता। वो लड़की बोली बाबा बाप ने छोड़ दिया, अब चलो इसके साथ ही रहना, आप जैसा एडजस्ट करो। मैं बताना चाह रहा हूँ औरतों को जुल्म सहो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट के बाद ही, कुछ अच्छाइयाँ कुछ तकलीफ़ के बाद हासिल होती है। मेरिट आने वाला बच्चा दिन रात सो के मेरिट नहीं आता, पूरी कोशिश करके आता है। तो आपको क्या लगता है दो दिन में जाके अपनी माँ की इसी पोजीशन आप उस घर में हासिल करेंगे, जैसे आपकी माँ होती है ना इस घर के अंदर, आपका बाप भी उसके मातहत, आपके भाई उसके मातहत, पूरी सरबरा बनी हुई। ये बहुत बड़ी गलत एक सिस्टम है हमारे माशरे में कि औरतें हमारे घर के रहबरा सरबर हो। तो ये लड़की को बोलती बेटा वो घर में भी जाते तूने एकदम धक जमा देना, वो ये नहीं देखती कि आपकी माँ ने 30 साल लगे जब इस पोजीशन में आई, तो आपको भी कुछ वक्त लगेगा ना। तो बस वहीं से बहकाना शुरू, वहीं से वो जोश दिलाना, जाओ आज, जाओ आज, कुछ हुआ तो मैं हूँ पीछे। वो एक फ़ोन बेटे मिस कॉल सिर्फ, फिर देखो कैसी आँख लगाता हूँ मैं, ठीक। तो हम बहका रहे हैं उसको। अगर बेटी आकर ये कह रही है कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रात में, तो बाप भी बोले बेटा एक रात तो हो, आपको क्या पता अच्छा और बुरा सलूक क्या होता है, कम ऑन, ये तो कोई तरीका नहीं, नहीं जाओ, समझ रहे हो। एक बेटी आकर बोल रही है अपने माँ से 6 महीने बाद आकर बोल रही है कि उस घर में ये तकलीफ़ हो रही, माँ समझा रही बेटा ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं है, ये तकलीफ़ आम है, ये तकलीफ़ नहीं बल्कि ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी ऐसी होती है, लोगों के मिजाज ऐसे ही होते, समझो उसको। वो सब मिजाज ख़त्म हो गया, हम सबसे पहले लड़ा थे, भाई उसको बड़ा बेटे बहन बेटे बाजी तुम कुछ भी हो ना बोल दो बहन भाई को, तो एक हाथ कैसे मेरे वो हाँ छोड़ने वाला नहीं, आप उसको लड़ा रहे। फिर जाहिर सी बात है इसको पता चलता है शोहर को बात, वो भी जोश में आता, फिर उसके भी भाई रहते, उसकी बहन भाई है, उसके भी रिश्तेदार है, उसकी भी जान पहचान है, उसका भी असर रसूख रहता है, ऐसा थोड़ी होता। तो ये अगर रिश्ते को अगर मोहब्बत में ढाल दें, और हम दो फरीक ससुराल वाले वो रेफरी जैसा काम ना करें जो फुटबॉल टीम को रेसलर्स को लड़ाने का काम करते हैं, बल्कि वो पेसिफाई करने वाला काम करें, वो समझाने वाला काम करें, जैसा कुछ गेम्स में होता है, वहाँ गर्म जहन से नहीं, वहाँ ठंडा दिमाग रखना पड़ता है। तो वहाँ का कोच उल्टा काम करता है, वो हर बार जाके बोलता पानी पियो, और क्या पागल हो गए क्या, गुस्से को सर थूक दो, और अच्छे से करो फलां। तो वैसे बन जाए कि कोई बात नहीं बेटा ऐसा हो सकता है, ये फलां है, मैं घर आ जा रही, अबू ये बहुत तंग करें, नहीं बेटा ये घर के दरवाजे तो आपके लिए बंद है, अब क्या करना है आप देखो। तो वो बेटी की हिम्मत होंगी आने की बाप के पास, आप बोले बेटा कभी भी तुमको पढ़ा लिखा है चुप थोड़ी, मैंने तलाक दे दो उसको एक झटके में, खुला मैं दिला देता हूँ, ये कर देता हूँ, 498 तो है अपने लिए फला है। और फिर औरतें इस चीज़ को लेकर बदनाम करती हैं, हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अहकाम को बार बार याद कीजिए जिसमें आपने फरमाया अगर मुझे किसी को सजदा करने का हुक्म होता अल्लाह के अलावा, सहाबा चूँकि आपको सजदा कर रहे थे तब आपने कहा था, अगर सजदा ताज़ीमी अगर मुझे किसी को हुक्म होता दे करने हुक्म देने का ये करो, तो मैं बीवी को देता कि शौहर उसका मुकाम बताने के, शौहर को, इसलिए कि अल्लाह के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार अल्लाह के बाद कोई अगर पनाह और सहारा है बीवी के लिए औरत के लिए तो उसका शौहर है, और जो अपने शौहर के नज़दीक बेइज्जत है उससे ज़्यादा बेइज्जत औरत दुनिया में फिर कोई नहीं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शौहर किसी बीवी से नाराज़ हो, सही रिवायत है, तो जब तक वो नाराज़ होती है, जब तक वो नाराज़ होती है उसकी नमाज उसके कानों से ऊपर नहीं जाती है, अल्लाह उसकी नमाज फ़र्ज़ को कबूल नहीं करता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे, उसके फ़र्ज़ कबूल नहीं होता। आप कोई अपने शौहर को बदनाम कर रही है उसे क्या कबूल होंगे, उसके शौहर खुश होंगे उससे, बहुत अच्छा तुमने बदनाम की वहाँ मेरे को, हाँ यहाँ अच्छा मेरी पोल खोले, वहाँ अच्छा मेरी पोल खोले, यहाँ अच्छा बदनाम करे, वहाँ अच्छा बदनाम करे, खुश होंगे वो, कानों से ऊपर नमाज़ नहीं जाती है उसकी, अंदाज लगाइए, ठीक। इसी तरह जिस औरत से उसका शौहर नाराज़ उससे उसका रब नाराज़, उसके फरिश्ते नाराज़ होते हैं, एक दो लोग नहीं पूरी मखलूक नाराज़। और जब फरिश्ते नाराज़ होते हैं तो मोहब्बत और नफरत दोनों फरिश्ते लाते हैं, मान अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता तो जिब्राइल करते, जिब्राइल करते तो फरिश्ते, फरिश्ते करते तो इंसान करते, अल्लाह नफरत करता तो जिब्राइल, जिब्राइल करते तो फरिश्ते, फरिश्ते करते तो इंसान। आप अल्लाह की नाराज़गी ला रहे हैं अपने ऊपर और अपने शौहर को बदनाम करके, कितनी कितनी कितनी बुरी बात है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद लगाते हो। बस इतना अगर बुरा शौहर है तो आप ये कह दें कि भाई हम ठीक है, ये मामला नहीं जमने वाला, हम आगे बढ़ जाते, साथ तो बराबर रहना है लेकिन बदनामी बराबर जारी रखना है। ये कैसी मोहब्बत है, ये मोहब्बत के तकाजों के खिलाफ नहीं, محبت جو ہوتی ہے، انسیت جو ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی ہر تکلیف کو، اس کے ہر غم کو، اس کی ہر مصیبتوں کو میں برداشت کرتا ہوں۔ ایک ماں اس کا بچہ اس کو تنگ کرتا تو کیا روز اس کو پنچیز مارتی ہے رات میں اٹھ کے، ارے اٹھ گیا اس کو خوب مارو پنچیز سلا دو، اس کے کتنے بھی تنگ کرنے کے بعد صرف وہ بے حال بدحال ہے لیکن بچے سے محبت کر رہے۔ شوہر بھی ایسی ہوتا ہے، اور شوہر کو بدنام کرنے کے بعد یاد رکھیے، جو عورت شوہر کو بدنام کرتی ہے اس سے امید نہیں کی جا سکتی وہ کسی کا احترام کرتی ہو دنیا میں۔ تو جو شوہر اپنے شوہر کو بدنام کری جو عورت، تو وہ اپنے ماں باپ کو بدنام کر سکتی ہے، دنیا کو کر سکتی ہے، اس لیے کہ جو اس کا پناہ اور سہارا، جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا دیا تھا، جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا، جس کی ناراضگی سے اس کے فرائض قبول نہیں ہوتے، اس کو ناراض کر کے وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بہت اچھا کام کری۔ تو لڑکیاں اس بات کو بہت اچھے سمجھیں، اور لڑکیوں سے پہلے والدین اس کو ایسا ذہن میں ڈال دیں، ایسا ٹھوس ٹھوس کے اپنے، کہ ہمیں بچوں کے اس مستقبل کو سدھارنا ہے، نہ کہ دو ریسلرس کو ملانا ہے۔ یہ دو ریسلرس نہیں ہیں، یہ ایسے دو ڈرائیور ہیں جو ایک گاڑی چلا رہے ہیں، جس میں ایک گاڑی چلاتا ہے شوہر اور بیوی کو ڈائریکشن دیتی نا، ڈرائیونگ میں ہوتا ہے نا، ایک آدمی ڈائریکشن دیتا ہے ادھر ٹرن لینا، ڈرائیور دیکھتا نہیں۔ مانو آپ اگر آپ کو ریسنگ کاروں کا کچھ نالج ہوگا، تو اس میں جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ بہت کم دیکھتا ہے، وہ صرف سنتا زیادہ ہے، لیفٹ ٹرن، رائٹ ٹرن، 45 اینگل، وہ بولتے رہا۔ دیکھیں اگر بولنے والا نہ ہو تو ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا ہے، وہ بازو ایک میپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، تو مین ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا ہے۔ جو آپ کو معلوم ہوں گے لانگ ریسنگس ہوتے ہیں، وہ بولتا ہے، اس کے بولنے پہ ہوتا ہے، اس کی غلطی پہ غلطی کر دیتا ہے، اس کو دکھتا زیادہ نہیں، گاڑی اچھل رہی ہے کیچڑ میں، پانی میں، وہ بولتے جا رہا ہے ٹرن، یہ فلاں یہ فلاں، اور وہ بالکل ایگزیکٹ سیٹنگس ہوتی ہے، بس بولیا 45 ٹرن، برابر راستہ رہیں، اس کے بولنے والے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو ایسے ڈرائیور ہیں، آپ ایک ہی گاڑی چلانے والے دو لوگ ہو، آپ دونوں الگ الگ راستے، دونوں ایک دوسرے کو بدنام کریں گے اور پھر اس گاڑی میں بیٹھیں گے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میاں بیوی کا رشتہ محبت پر ہے، اعتماد پر ہے، اپنے شوہر کا اعتماد کبھی بھی لڑکیاں مت کھوئے، وہ ہو سکتا ظالم ہو، برا ہو، اگر آپ اعتماد کھو دیں گے تو پھر اس کو کبھی سدھار نہیں سکتے آپ۔ اعتماد ان کا جیتیں، ان کی عزت کو باقی رکھیں، اس لیے کہ ان کی عزت سے آپ کی عزت جڑی ہے، وہ عزت باعزت ہوں گا تو آپ باعزت ہوں گے، آپ اس کو ذلیل کریں گے تو لوگ بولیں گے ہاں یہ وہ ذلیل لڑکی آدمی کی، یہ ذلیل بیوی آپ کا اچھا لگے گا، کو بولیں گے ہاں یہ وہ ظالم ہے نا، اس کی بیوی ہے، کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ اس کو ظالم بولتے اپنے شوہر کو؟ ٹھیک، تو بہرحال سمجھ کر، والدین سمجھیں، رشتہ دار سمجھیں، لوگ اس بات کو سمجھو۔ دیکھیے یہ ایک معاشرہ، تکلیفیں لگی ہیں، انسانی برائیاں لگی ہیں، وہ سب چلتے رہیں گی، تو ہم کو سمجھداری سے کام لینا ہے، اور محبت اور انسیت کے ساتھ اس رشتے کو لے کے چلنا ہے۔ بدنامی کرنا یہ حل نہیں ہے، اس کے نتیجے کبھی نہیں آتے، اور مرد کی غیرت اگر جاگ جائے تو پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ان نتیجوں تک رشتے جائے، بلکہ والدین، ماں باپ، ساس سسر، خود بیوی، اپنا فائدہ دیکھو نا، لڑکی نے اپنا فائدہ سوچنا چاہیے، دوسروں کیوں سوچ رہی ہو؟ دیکھیے تو اس میں بہت فائدہ ہے، تو اس کو سمجھ کے اس رشتے کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری عطا فرمائے اس معاملے میں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔